Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 10 marca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie wojskowymi samolotami ewakuowano ponad 320 osób. Kolejna grupa przyleciała dzisiaj w nocy. Chiny chcą odblokowania cieśniny Ormus. Zaczyna im doskwierać kryzys paliwowy. Pracownicy Cegielskiego dostaną pensję, będą musieli jednak na nie poczekać. Ponad 320 osób ewakuowano wojskowymi samolotami od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Ogółem do kraju ściągnięto już przeszło 7 tysięcy Polaków. Wczoraj późnym wieczorem w Warszawie wylądował trzeci transport. Na pokładach dwóch maszyn należących do wojska wróciło ponad 100 pasażerów. Maszyny w ramach trzeciego transportu zabrały Polaków z Omanu, jak informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. W wielu przypadkach są to osoby wymagające opieki medycznej. Otrzymują ją już na pokładzie samolotu. Listę pasażerów oczywiście wskazuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale są to osoby m.in., które potrzebują wsparcia medycznego. Dotychczas Bliski Wschód opuściło ponad 7 tysięcy polskich obywateli. Zdecydowana większość lotami komercyjnymi. Jedną z takich osób jest pan Jan, który kilka dni temu wrócił z Jordanii. Jordania nie podlegała w ogóle ewakuacji z uwagi na to, że granice były otwarte, przestrzeń powietrzna również. Jest to zupełnie inna sytuacja niż w Katarze, Bahrejnie czy Emiratach. Po wybuchu wojny najwięcej Polaków utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jedni załamują ręce, drudzy na wyświetlane ceny paliw wolą dla spokoju nawet nie patrzeć. Od tygodnia ceny na stacjach szybują, a podróże autem i transport samochodowy są coraz droższe. Pani przed trudnym momentem. No wie pani, no jak chce się wozić, to trzeba niestety tankować. Nie patrzył pan, ile tam na pylonie? Nie, bo i tak muszę zatankować. No ale potem trochę mniej na koncie będzie. Zgadzam się, ale i tak nie mam na to wpływu. Ma pan nadzieję, że potanieje w końcu? Zawsze, każdy ma nadzieję i każdy ma chęć, żeby coś było tańsze, ale my niestety na to wpływu jednostkowo kompletnie nie mamy. Czy pani kogoś wini za to, że teraz płaci więcej za paliwo? Pani co, no sytuacja na świecie jest jaka jest. Ropa baryłki poszła do góry, no i dlatego mamy dłuższe pewnie ceny. Z kierowcami ze Szczecina rozmawiała Aneta Łuczkowska. Przypomnijmy, marża Orlenu na diesla została obniżona z 25 groszy niemal do zera, co ma ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie. Spółka oferuje do 35 groszy rabatu na benzynę i olej napędowy w najbliższych 8 weekendów. A problemy z cenami paliw ma nie tylko Europa. Chińskie władze niepokoją się i chcą udrożnienia cieśniny Ormus. Więcej o tym w relacji Tomasza Sajewicza. Do rozpoczęcia wojny Chiny importowały 80% irańskiej ropy. Według szacunków przez zamkniętą już cieśninę Ormus do Chin trafiało około 30% gazu LNG z Kataru i około 40% całości importu ropy. Długotrwałe zamknięcie Ormus to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Chin i wielu innych państw Azji, gdzie już teraz rozpoczęła się reglamentacja paliwa. Chińskie władze apelują do Iranu o rozpoczęcie negocjacji z Amerykanami, a przede wszystkim o otwarcie Ormus dla statków zmierzających szlakami morskimi do Chin. Chińskie Ministerstwo Transportu wezwało dziś przedstawicieli największych spedytorów morskich. To kolejny sygnał, że zamknięcie Ormus jest coraz poważniejszym problemem dla chińskich władz. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio i Otwad Północny Izrael. Zmieniamy temat. CBŚP zatrzymało 7 osób w związku z wyłudzeniami VAT-u. Usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur, prania pieniędzy oraz przestępstw. Policjanci i funkcjonariusze skarbówki zabezpieczyli dokumentację księgową oraz inne materiały związane ze sprawą. Do zatrzymań doszło na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego i łódzkiego. Dotychczas w 3 prowadzonych śledztwach występuje ponad 240 podejrzanych. W toku postępowań zabezpieczono mienie warte blisko 80 milionów złotych. Będą wypłaty dla pracowników Cegielskiego, ale pensje przyjdą z opóźnieniem i nie dla wszystkich będą pełne. Prezes spółki Grzegorz Szkaradek wskazał na zajęcia komornicze konta spółki. Zakłady nie płaciły regularnie czynszu Agencji Rozwoju Przemysłu, który rocznie wynosił blisko 16 milionów złotych. Prezes Cegielskiego Grzegorz Szkaradek jest zdziwiony tym, że Państwowa Agencja zwróciła się do sądu i komornika. Spółka no jest w takiej sytuacji dość trudnej, ale przy ogromnym zrozumieniu, wyrozumiałości podmiotów

did. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in the better land. To trochę taki odpowiednik utworu And the Boys Are Back in Town, ale na odwrót, bo chłopcy uciekają z miasta i wybywają w lepszy świat. Boys in the Better Land. Tak sobie myślę, że to też jest piosenka idealna do biegania. Warto przetestować w wolnej chwili, ale na razie na chwilę się zatrzymujemy. To jest moment, w którym warto przystanąć i na przykład napisać do nas wiadomość mailową na adres dobregodniamałpopolskieradio.pl, bo ja mam dla Państwa jeden egzemplarz albumu Sobie Potrzebni grupy Jam, czyli naszej płyty tygodnia. A żeby album zdobyć, trzeba właśnie na ten adres napisać wiadomość. Tego utworu z płyty trójkowym słuchaczom chyba nie muszę przedstawiać. Wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. drugie miejsce na naszej liście przebojów. Na płycie Sobie potrzebni na pozycji trzeciej. A kiedy panowie z Dżemu grają ten utwór na koncertach? No o tym się będzie można przekonać podczas ich trasy koncertowej, która obejmuje, z tego co widzę, aż 16 miast, m.in. Kraków, Zabrze, Toruń, Sopot. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie zespołu. A ta trasa obejmuje także studio imienia Agnieszki Osieckiej. W tę niedzielę koncert Dżemu o godzinie 19:00, zapowiadany przez chyba największego fana Dżemu w Trójce, czyli Piotra Barona. Tym razem bez transmisji online, więc warto być na miejscu, chociaż na antenie koncert oczywiście będzie także można usłyszeć. No to zachęcamy do dzwonienia na numer 22 i 7 trójek. Kilka podwójnych wejściówek dla Państwa mamy. Playground, do you, babe? You zawsze. Piękny fragment albumu Help Too, o którym nieco więcej będzie można usłyszeć dzisiaj w rotacji. To grupa English Teacher, nie sama zresztą, bo pojawia się tutaj także Graham Coxon z grupy Blur. Parasite to za nami, a ja teraz po raz drugi zaglądam do muzycznego kalendarium, a tam urodziny człowieka, który wyprodukował tyle hitów, że trudno je wszystkie zliczyć. Oczywiście da się, ale no, jest tego mnóstwo. Tym człowiekiem jest Timbaland, który swoją drogą, jak się wczoraj okazało, zagra koncert w Łodzi 25 lipca na Łódź Summer Festival, a my posłuchamy jednej z jego najbardziej udanych współprac, tej z Nelly Furtado. Ogłoszenie społeczne. W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach. Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie. Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

którzy tam w tej imprezie uczestniczą. Z tej imprezy właśnie się to rozlało na wszystkie te pozostałe, żeśmy wymyślili ten bieg wiosenny właśnie 3 miesiące wcześniej, żeby dać szansę ludziom przebiec po zupełnie innej trasie, właśnie bieg przełajowy, gdzie robią pętle po lesie z podbiegami w piachu. Nie wszyscy to lubią, ale niektórzy chyba, po to, żeby... I chyba w Błocie też w tym roku. Może być, oby nie było tego Błota, ale można spotkać łosie lub dziki po drodze, więc jakieś tam elementy takie zaskoczenia mogą być. Potem właśnie jeszcze dołączyliśmy do tego bieg, którego Piotr jest autorem, czyli Mile NCR, nasz produkt, który mamy na naszej bieżni właśnie w MCR-ze, gdzie zaczęło się od króciutkiego dystansu, ale w zeszłym roku ta impreza w ogóle nas zaskoczyła, bo został pobity rekord polski, więc to w ogóle było super takie, że... Ale rekord polski w czym? Frekwencji czy czas, Piotr? To był rekord polski oczywiście w kategorii Masters. No właśnie. Kobiet w wieku 35 plus. Został oficjalnie ratyfikowany, ponieważ zawody spełniały wszystkie kryteria Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Czyli w marcu jest bieg przełajowy. Latem jest bieg na bieżni, dobrze myślę? Nie, asfaltowy. Asfaltowy, a na bieżni jest jesienią, tak? Tak jest, to jest co 3 miesiące. Zaczynamy w marcu, 6 kilometrów właśnie przełaj, potem mamy piątkę lub dychę po asfalcie nocą i we wrześniu mamy ten króciutki bieg na mile na bieżni i całość jakby złożyliśmy w triadę. Obudowaliśmy to piękną otoczką marketingową, jesteśmy teraz na etapie tworzenia, już właściwie za chwilę będziemy oddawać piękną stronę internetową właśnie łączącą te 3 biegi plus inne wydarzenia towarzyszące, bo oczywiście na tym nie kończy nasza zabawa z bieganiem w markach. Włączamy teraz w to wszystkich tych, którzy są zainteresowani właśnie bieganiem z naszej strony, naszych aktywistów, naszych wolontariuszy, naszych sponsorów, partnerów i tak dalej, właśnie po to, żeby ich wszystkich jakby pokazać przy okazji tego pięknego wydarzenia, które nam się rodzi. Na zakończenie, bo umawiamy się tak, że będziemy się spotykali przy okazji każdego z waszych biegów. Dziękujemy. Będziemy go reklamowali, bo to świetna rzecz. Zaproście na ten wiosenny. Kiedy dokładnie, jak się można zapisywać? Zapraszamy serdecznie już teraz na bieg Marki na Przełaj. To jest pierwszy bieg z cyklu triady tego rocznej mareckiej triady biegowej. Bieg będzie 28 marca, oczywiście w markach. Zapisy na dostartu.pl, na stronie www.mareckieinwestycje.pl, na stronie www.mcr.pl, na stronie marki.pl, na stronie Markowi Biegacze i na naszych wszystkich profilach. Coś mi się zdaje, że złapie się za bary z tym przełajem, do czego i Państwa namawiam. 28 marca podwarszawskie marki. Przy okazji będzie można doświadczyć, jakie inwestycje potrafią zrealizować lokalne społeczności w naszym kraju. Do zobaczenia w markach i do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. Do 28 marca czasu zostało niewiele, tak więc już się warto rozgrzewać, szczególnie, że pogoda do biegania znakomita. She reached, no way too much. Girl, don't. Ależ to był koncert. W niedzielę Thundercat zagrał w warszawskiej Progresji. Ten utwór, który za nami akurat pojawił się w trakcie bisu i takiego muzycznego wspomnienia Maca Millera. No, trzeba chociaż raz przeżyć koncert Thundercata, żeby zobaczyć, jak znakomicie wygrywa na swoim sześciostrunowym basie te wszystkie kompozycje. Virtuos, jednym słowem. Ze świetnym zespołem. Ale to już było, przed nami inne dobre koncerty. Już dzisiaj mówiłam o Jamie, o Timbalandzie, to teraz coś z jeszcze innej muzycznej bajki. We'll be right back. A to oczywiście słynny Herbie Hancock, artysta, którego kompozycje między innymi będzie można usłyszeć dzisiaj w Szczecińskiej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza na Global Jazz Concerts, gdzie wystąpią młodzi muzycy Instytutu Jazzu Herbiego Hancocka, kształceni przez samego mistrza między innymi. Ale to nie jedyni artyści jazzowi, którzy pojawią się podczas koncertu. Tia Fuller, Lakeisha Benjamin, jazz z całego świata, ze Stanów, z Australii, z Tajwanu, z Kuby. Jeden wieczór, a tyle wspaniałości, a to wszystko rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19:00, więc jeśli ktoś z Państwa ma trochę wolnego czasu, to my tak trochę last minute dzielimy się zaproszeniami na to wydarzenie. No i po raz kolejny, dobrego dnia małpapolskieradio.pl, ten mail dzisiaj pęka w szwach. Global Jazz Festival Szczecińska Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza. Zachęcamy do pisania, podwójne wejściówki na Państwa czekają. Face down, away, for God's sake, save me for a blackout, it's so dark out, oh Lord, oh Lord.